kami yo benadem koyo dewi. Ojo sujono, ojo nyeksoroko, tresnoku i mesti ono kodo. Mawa sing neng dodong, enggal dilaramno, yo ben tentrem koyo dek semono. Sampai